Dešimtas apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius - nuodėmių atleidimą. Pirmas skyriaus turinys. Dešimtame apaštalų tikėjimo išpažinimo skyriuje mokoma, kad katalikų bažnyčioje dėl viešpaties Jėzaus nuopelnų gaunamas nuodėmių atleidimas. Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jus siunčiu, kalbėjo viešpats Jėzus apaštalams, imkite šventąją dvasę, kam nuodėmes atleisite, tam jos atleistos, kam sulaikysite, jos bus sulaikytos. Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo kiekvienos nuodėmės, sako apaštalas Jonas. Šventas Paulius pareiškė, jis, Dievas, iš anksto paskyrė mus, kad būtume jam įsūniai per Jėzų Kristų. Jame mes turime atpirkimą jojo krauju, nuodėmių atleidimą. Antra, gali būti atleistos visos nuodėmės. Atleistos gali būti visos nuodėmės, vis tiek kokios jos būtų ar kiek jų būtų. Juk viešpats Jėzus apaštalams aiškiai pasakė, ką tik jūs atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Vadinasi, jokių ribų nei nuodėmių didumo, nei jų skaičiaus atžvilgių jis nenustatė. Tiesa, jis yra pareiškęs, kas kalba prieš šventąją dvasę, tam nebus atleista nei šiame, nei būsimajame pasaulyje. Bet tuos žodžius reikia suprasti taip, jog kas kalba ar elgiasi prieš šventąją dvasę, tas atmeta jos malonę, skatinančią į atgailą, o be atgailos, aišku, jokia nuodėmė negali būti atleista. Trečia, priemonė nuodėmėms atleisti. Kaip priemonė nuodėmėms atleisti, viešpats Jėzus paskyrė du sakramentus, krikštą ir atgailą. Krikštas atleidžia gimtąją nuodėmę ir visas kitas iki jo padarytas, o atgaila tik po krikšto padarytas. Ketvirta, krikšto ir atgailos sakramentų teikimas. Krikšto sakramentą, esant būtinam reikalui, gali teikti kiekvienas žmogus, o atgailos tik vyskupai ir kunigai. Penkta, sąlygos nuodėmėms atleisti. Nuodėmių atleidimui gauti yra būtinos šios dvi sąlygos. A. Tikrai ir nuoširdžiai už jas gailėtis. B. Tinkamai ir vertai priimti nuodėmėms atleisti skirtą sakramentą. Netinkamas sakramento priėmimas nuodėmių neatleidžia, o nevertas prideda dar naują šventagystės nuodėmę. Išsamiau apie nuodėmių atleidimo ir sakramentus rašoma trečioje šio veikalo dalyje. Šešta, tobulas gailestis. Reikia pridurti, kad nuodėmės atleidžia ir tobulas gailestis. Tai yra gailestis einas iš meilės Dievui. Jį sužadinti padeda šitokią maldelį. Nuoširdžiai gailiuosi Dievę už visas savo nuodėmes, kurias padariau mintimis, žodžiais, veiksmais ir apsileidimu. Gailiuosi už jas dėl to, kad tave viešpatė jomis paniekinau, įžeidžiau, bjauriuosi jomis, nekenčiu jų, pasižadu jų saugotis, kiek tik galėdamas už jas atsilyginti ir verčiau numirti, negu tave Dieve jomis įžeisti. Viešpatė pasigailėk manęs nusidėjėliu. Tik tai, žinoma, reikia ją kalbėti su tinkamu dėmesiu, nuoširdžiai ir pamaldžiai. Žadinti tobulą gailestį naudinga kas vakarą, ypač jei tą dieną buvo sunkiau nusidėta. Reikia jį žadinti, kai gręsia mirties pavojus. Juo labiau, jei negalima, tada atlikti išpažinties ir priimti kitų sakramentų, nes tobulas gailestis tada yra vienintelė priemonė apsisaugoti nuo amžinojo pasmerkimo. Nors sužadinus tobulą gailestį tuojau atleidžiamos nuodėmės, bet vis tiek yra pareiga pasisakyti jas per pirmą progą atliekamą išpažinti.